noche doy a cabeza. Tengo una tota, se cura ni que pesas. Este no riscando, hay que rir. Este no bailas porque sí. Es tu país perfecto, no verdad, ¿eh? Un país, un país. Un ejercicio voluntarioso, aerobicado, persistir. Las cosas que se pueden caer en baixamos a peza esta que temos aquí en antena para poder saudar precisamente o seu autor. Chámase Seso Durán. Moi boa tarde, Seso. Moi boa tarde, moitas grazas por chamarme, por poñer a miña música. Bueno, seguro que terá moito éxito, xa verás como si. Non te preocupes que nos daremosche sorte, precisamente por o feito de que te entrevistamos. Ascensión, chámase, non? Sí, Ascensión. Fálanos del. A ver, como presentáchelo hai pouquiño, non? Sí, sí, este disco saiu agora 20 de abril. Fixemos o primeiro concerto 29, entonces a partir de aquí pues empezamos a tocar, a presentarlo, cantos máis sitios mellor, a ver se hai sorte, podemos ir hasta aí, ¿no? Pois pues sería interesantísimo. Nos precisamente facemos para primeiro para ser primicia en Cataluña e segundo para que eso que se convirta en grande éxito, non somente para ti, sino para todo o equipo. Nos decimos, xa che dixemos noutra ocasión, pero volvemos a repetir que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, o gallá que teñas esa sorte. Pois falta moitos esta talismán, moitas grazas. Seso, contanos a historia de ese Ascensión que comezache con como foi como... Sí, a ver, o disco este levo traballando nel bastante tempo, non? De feito, o disco tería que ter saído como a ano e medio antes, pero bueno, cando chegou a pandemia, etcétera, todo se complicou, non? Traballamos o disco tres persoas, realmente nunca estuvemos xuntas nun estudio. Dicir, traballamos cada un no seu estudio, nos íamos pasando a través de internet as cousas. O núcleo duro éramos eu e Iago Lorenzo, produtor, que é David García, o batería que José Bruno, que é un batería moi coñecido de excepción en todo o estado. E despois, nada, tuvemos a colaboración de Manu Conde, que é o guitarrista de Milladoiro, de Isabel Acereijo, de Sandra Lima, Laura Taca e Olga Lalín para os coros. Pero foi eso, grabacións na súa casa cada quen, salvo os coros que os robamos nun estudio en concreto, pero bueno, coas mascarillas e con as condicións. Un disco desde ese punto de vista, un disco moi pandémico. Bueno, pero despois na presentación todo folga, non? Sí, todo ben. Xa agora xa estamos todos, xa collemos todos o COVID, que antes había temporada de gripes e de resfriados, e agora xa esa temporada se estendeu a todo o ano gracias ao COVID. Vale. ¿Onde o presentaste este? Na sala Master Club en Vigo. De Vigo. Na sala Master Club. E agora tendes actuacións, unha sí, pequena xira, non? Agora sí, estamos planeando porque en principio que vamos ter o 18 de xuño no Teatro Colón en Coruña, que é un dos espazos máis espectaculares que temos na Galiza. Para tanto teatro como, bueno, para artes escénicas en xeral. O que pasa é que este vai ser o concerto de fin de xira de Son da Memoria, que é o disco anterior. Que é unha cosa que tiñamos pendente de os tempos do COVID e tal. Claro. Pero bueno, imos tocar algunha das pezas tamén de Ascensión. Mientras estamos preparando ese concierto, que va a ser un concierto muy especial porque vamos a tener convidados con Javier Cedrón, Carmen Rey, etcétera, gente de la esfera da música que da zona da Coruña que participou nese disco. Entonces estamos programando xa a xira da Ascensión, que bueno, esperamos que poder levar a maior cantidad de sitios posible. Temos moitísimas ganas de palco, como creo que todo o mundo, público igual, ten moitas ganas de música, de expandirse, de sentir o que é o aire na cara, pero en toda a cara, non só nos ollos. con moito apetito, moitas ganas. Ese día xa increíble poder achegarnos a Barcelona. Caray. Porque eu creo que xa non solo para xente, digamos, de orixe galega que vive en Cataluña, sino a música ao final é unha lingua universal, ¿no? Claro, claro. Non necesitaba saber o que dicían os Beatles para moverse, ¿no? Para divertirse, exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Eu creo que, digamos, a linguaxe coa que está construída a música é o suficientemente poderosa, ¿no? Claro. E ademais, tanto ao galego catalán son linguas irmáns. Enténdese perfectamente. Sí, sí, diga, a verdade é que as persoas con que entrevistamos últimamente, por exemplo, pois tiveron aquí grandes intervencións. A última me parece que foi a de Sés, María José Silvar. Efectivamente, sí, o sea, sí. Cualquier persoa que veña aquí de Galicia ten un exitazo enorme. De verdade que atraedes a moitísima xente, de verdade. Sí, eu creo que digamos a realidade de as diferentes músicas que se fan no estado e como se perciben en xeral dista moito do que reflicten os medios de comunicación máis importantes. Sí, a eso me refería eu cando falei co anterior entrevistado, precisamente non ten nada que ver o idioma. Mira, entrevistamos a Corrunchi, un grupo vasco, que veo aquí precisamente a unha zona que temos aí en Gracia, que se llama Tradicionarios. Bueno, pois cantan en vasco, lógicamente, pero aínda que algunha canción tamén a cantan en castelán. Interpretaron unha en catalán tamén. Por certo, encheron, o sea, non ten nada que ver, no, o idioma. O interesante é a comunicación, e o interesante é disfrutar co que se está As fronteiras sempre son artificiais, no sentido de que, a ver, a fronteira que temos en a Galiza con Portugal, iso é unha coña marinera que ninguén entende, ¿no? sempre son artificiais, pero digamos as fronteiras instituídas, ¿no? Uh-huh. Pero despois hai toda unha serie de fronteiras imaginarias que están creadas por razóns que eu non entendo, que non se corresponden coa realidade. É dicir, calquera, eu creo que, digamos, que se fora normal que as bandas catalanas tocasen por Galicia e por todas partes, e ao revés, que as bandas galegas, sabes, sí, que fora unha, digamos, que a cultura catalana formara parte tamén da cultura galega ao revés, etcétera, non sei, eu creo que sería moito máis rico, moito máis interesante, moito máis, claro, moito máis, eu que sei, hasta práctico desde o punto de vista máis entendible. Verás, aquí en Cataluña, claro, nos recibimos moito, quizás porque como non sei, quizás como repatriados, eu que sei, galegos do Mediterráneo. Bueno, pois somos capaces de atraer ser solicitos coa vinda, o sea, coas persoas que se achegan aquí galegas para amosar a súa arte, non? Pero en Galicia non teñen esa sensibilidade, quizás tamén porque afástanse do que é o seu. Se non lle gusta o seu atraer música catalana, por exemplo, música vasca, parece que é como un... Sí, hai unha cousa extraña. Na primeira canción do disco, País non País, que creo que fala un pouco desa idea, ¿no? É dicir, cando pasou todo o tema das tanxugueiras, ¿no? Aquí se tomou como unha razón nacional, ¿no? Todos sí, a votar polas tanxugueiras e tal. Boom, sí. Pero eso é unha emoción, ¿no? Vale, unha emoción. Eu pensaba, jová, pero como van ir as tanxugueiras a Eurovisión se os galegos non facemos nada para que a música en galego estea nos medios de comunicación en Galicia? Sí. Claro, es decir, non ten sentido. Sí. Vale, se nos interesa tanto que a música en galego estea presente, como é que non facemos nada para que a música en galego este presente no noso día a día? Entonces, sabes, por eso que, por un lado, sí, somos un país, pero por outro lado nos quedamos coa forza na boca, xa. Sí. Algo que quede de reminiscencia anterior, que é o feito de non sentirse orgulloso do seu, que é o que máis perxudica o noso, non? Efectivamente. Digamos esta, que tamén digo esa frase nunha canción, a treboada dos séculos escuros está metida aí no corazón, non? É dicir, séculos de desprezo da cultura propia, non sei, a pesar de que se avanzou moitísimo, etcétera, non non se deixan atrás así tan fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso a mí me chamou moitísima atención, todo o mundo aí pensando, non, as transxugueras teñen que ir a Eurovisión porque uh-huh. Dicía, pero por que van a ir as transxugueras a Eurovisión se non nos movemos un dedo para que a música galega sone en Galicia? Uh-huh. O sea, uh-huh. Porque a ver, por sin ir más longe, hai unha emisora que se chama Radio Galega Música, que é unha uh-huh. radio pública, que pon unha canción en galego de cada 10. Isto é así. O sea, está censado, vamos. Sí, eso é así. Caray. Una canción cada media hora. Entonces, eso é o que a mí personalmente me levou, entre outras cosas, a escribir esa canción, ¿no? O país non país, ¿no? Que por un lado queremos que sí, pero por outro lado... Caray, é unha magua, pero bueno... Sí, pero bueno... aportamos un grauciño de area para que o noso idioma e polo menos a nosa música se dé a conocer aquí. Sí, a presenza e a valoración que temos en Galicia sobre a nosa propia música é moi importante con todo, porque eu quise o Festival de Ortigueira, por exemplo, claro. Un festival de música en galego, sí. É bestial, pero despois, por exemplo, este ano que temos o Xacobeo, que hai festivales tremendos onde se gastan moitísimos cartos públicos, etcétera, a presenza da música en galego nestes festivais, que moitos deles están financiados por cartos públicos, é testimonial, sí completamente. Teño entendido que é cativa, sí. Vamos, é moi cativa, é moi pequena, sí. Por que é testimonial, entre outras cousas? Unha das razóns é que digamos, desde o punto de vista da calidade, a música en galego é tan boa como a de calquer sitio, claro. Hai unha distinción tremenda entre a calidade da música en galego coa súa presencia nos medios, ¿no? Sí. Pero que pasa? Que como non están nos medios de comunicación precisamente, moita xente en Galicia non coñece a música en galego. Moita xente. Entonces, se ti fas un festival e metes no cartaz moita xente que a xente non coñece, é moito máis difícil vender entradas, ¿no? Claro. Entonces, nos cartazes deses festivais, pois fanse Vila García, fanse en Vigo, fanse en Santiago, pero podían terse feito en Alicante, en Córdoba, e dicir, non se nota a diferencia, é testimonial. É unha lástima e unha mágoa que existan esas dificultades, quizás administrativas, porque ao mellor esa xente tamén, os que están aí arriba, tamén non valoran o seu, quere dicirse que veña un grupo están... italiano ou que veña un grupo inglés. Sí, pero para iso están os poderes públicos, que claro, teñen a función de obriga legal de empregar os nosos cartos de poñer as cosas no seu sitio. Exacto. Porque xa quitando, porque eu a emoción quero poñelo no seu sitio, eu digamos, interésame moitísimo a parte práctica do asunto, ¿no? Uh-huh. E a parte práctica do asunto é que o sector da música en Galicia é un sector económico. Sí. Que ten todo dereito, como cualquier outro sector económico, a ser defendido e ser promovido. Claro. Estamos falando de un traballo que estás facendo que se chama Extensión, que ten moitísimo que ver con o noso idioma e co que traballaste durante a pandemia, pero que agora queremos darlle noticia a todos os nosos entes para que saiban onde poden atopalo, onde poden mercalo, por exemplo, ou onde poden escoitalo. Sí, poden escoitalo en todas as plataformas. Quero decir marcas, pero bueno, está todas as plataformas que un teléfono móvil para escoitar a música, etcétera. Sí. E mercalo, poden buscalo en www.sesoduran.com. Moi pronto vai estar en todas as plataformas de tendas online que todo o mundo coñece. Claro que sí, claro. E ademais en Facebook, en Instagram, en YouTube tamén teñen a túa páxina, non? Aí está, aí de todo. É importantísimo. Hoxe hai que estar nas redes, sí ou sí. Ver o videoclip, ese videoclip de O País Non País, que é tan interesante e tan feiticeiro, que é o que estábamos escoitando cando te recibimos, que por certo, para despedirte tamén o poremos. Fálanos algo máis por certo, cuántos tracks ten o disco? ¿Cuántos, perdón? Ah, ten 10 canciones. Efectivamente, ten 10, sí. digamos, unha cantidad de temas bastante variada. A miña obsesión neste disco, despois de facer Só da Memoria, que era un disco centrado no que aconteceu na Galiza despois do golpe de 1936, era facer un disco moi actual, tratando cousas moi, moi actuais, desde o punto de vista político, desde o punto de vista da violencia de género, desde o punto de vista da crise ecológica, etcétera, desde o punto de vista do estrés digital, ¿no?, da vida virtual que temos paralela á vida analógica, etcétera. Que tan difícil. Entonces, exactamente, tan complicada, sí. Que non paramos de traballar as 24 horas. Entonces esa era, digamos, a intención, non? É por onde me apetece seguir, non? Falando de cousas que ao final falar do presente é falar do pasado tamén, non? Porque claro, o que comentábamos aquela vez, non? Somos o resultado de todo o que pasou antes, non? Sí, sí, yo que non ten en conta, a persoa que non ten en conta ese pasado, quere dicirse que non estudiou, polo menos. É como se na música faltan os baixos, faltan os pés. Bueno, que de verdade que é un placer falar contigo, Seso, e desexarte, pois eso, moitísimos éxitos con ese traballo tan importante e tan extraordinario que bueno, que tanto traballo che levou con eso da pandemia, de verdade que sí. Que teñas moitísimo éxito. Hai que destacar que ese teu traballo tamén ben precedido de bastante éxito, polo menos bastante relación aí nos foros pedagóxicos, por exemplo, culturas, no Culturgal, na Universidade de Santiago de Compostela, en la Universidad de Madrid, de verdad. Sí, levo, digamos, a miña parte de docente, non, de ensino da música, etcétera, tamén me dá moito traballo, pero tamén moita satisfacción, non? No sentido de que a min pareceme moi fundamental que na para a educación integral dunha persoa haxa o que lle chaman as materias instrumentais, non, as linguas, as matemáticas, pero claro, se as materias instrumentais non lle das materias onde poñan en práctica esos instrumentos, claro, ¿no? Sí, pois os que non temos como objetivo na vida facer análisis sintático, nin logaritmos, nin ecuacións hasta la saciedad, pois necesitamos pitre, non? Poñer iso en práctica, claro, joa. Entonces, a música, que é unha disciplina que, digamos, que pon en funcionamento tantas partes do corpo como ninguna, ¿no? Porque é unha disciplina que se percibe coas mans, que se percibe co cerebro, pero se percibe con todo o corpo. Claro que sí. E pues, a última parte, según dicen os grandes investigadores e científicos, dice que a última parte do noso corpo que perdemos, é decir, a memoria das cancións. A memoria das cancións, sí, casi. Efectivamente. Sí, dice eso. Bueno. No sei, eu independentemente de que eu son profesor de música e polo tanto abogo polas bondades da miña materia, eu o que me gusta poñer por diante é que a educación é unha cousa moi ampla, que o que se debe procurar é, digamos, unha educación integral da persoa. Para iso é completa, absolutamente necesario a ensinanza de materias artísticas, ¿no? Claro que sí. Parece que ahora todo ten que ser algo medible, algo moi aburridísimo, que vai en contra da esencia misma da educación, ¿no? A educación sempre se entendeu como algo multidisciplinar, ¿no? Mira, acaban de enviarnos unha mensaxe de Suiza, Máximo, e de felicitacións a Seso Durán. Pois, sabes que o que vale a comunicación. Que te agradecemos moitísimo os minutos que nos dedicaches, e volvo a repetir que teñen moitos éxitos e moita sorte en ese teu evento tan importante que a música e a comunicación musical. Moitas grazas a vos. Seguimos en contacto, seguimos falando. Hasta outro momento, Seso. Despedimos de cuatro músicos. Aperta grande a todos. Hasta logo. Chao. Sintonitza Ràdio Cornellà.